NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gasprijs op de Europese markt stijgt flink. En dat komt door een storing bij een netbeheerder in Noorwegen. Daardoor kan er vanuit Noorwegen tot en met woensdag geen gas worden geleverd. Vanochtend werd de prijs van gas ruim 8% duurder. Een man in Horen is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een explosie bij zijn voordeur. De buren zeggen dat er waarschijnlijk vuurwerk door de brievenbus was geduwd. Dat ontplofte toen de man het eruit haalde. De drie kinderen van de man zijn bij een buurman opgevangen. De dader is nog niet gepakt. Den Haag noemt de straat waar de Russische ambassade ligt niet naar Alexei Navalny. Tienduizenden inwoners hadden de gemeente daar in een petitie wel om gevraagd, maar de gemeente ziet te veel bezwaren. En de politie in Italië beschuldigt een Nederlandse toerist van het bekladden van een muur met een fresco in Herculaneum. Hij heeft er een soort handtekening op gezet. Herculaneum werd bijna 2000 jaar geleden met Pompeji weggevaagd bij een vulkaanuitbarsting. De bekladde muur hoort bij het archeologische gebied. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven? Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven. We gaan het zo meteen hebben over digitaal betaalverkeer, want daar is niet iedereen fan van. Vanaf het begin heb ik iets gehad tegen internetbankieren. Mijn bankzaken doe ik nog op een hele ouderwetse manier, door middel van het overschrijvingsboekje. Als ik het 's maandags op de post doe, wordt het 's woensdags afgeschreven. Nou, deze meneer kan zijn borst nat maken, want in Europa krijgen we mogelijk een digitale euro. En straks praten we met Ellen Mok van D66 en met Gerry Elfrink van de SP over dat onderwerp in de aanloop naar de Europese verkiezingen van aanstaande donderdag. Geld of je leven? Maar we beginnen in Breda, want daar was het gisteren toch nog even billen knijpen voor NAC. En daardoor was toen het laatste fluitsignaal in die wedstrijd tegen Excelsior klonk, de ontlading misschien nog wel wat groter. Het was wel billen knijpen, maar het is gelukt. Fantastisch. Geweldig. Eindelijk weer terug in de Eredivisie. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We zijn er. We zijn er. Eredivisie. Here we go. Ja, want dankzij een 7-6 overwinning over twee wedstrijden op Excelsior is NAC dus gepromoveerd naar de Eredivisie. Vreugde bij de supporters. Maar wat betekent het voor de begroting van een voetbalclub als promotie wordt afgedwongen en zorgt degradatie ook meteen voor kopzorgen bij de penningmeester van Excelsior? Nou, daar ga ik over praten met sporteconoom Wim van der Vliert en met NAC-clubwatcher Jadran Blanco van BN De Stem. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie hier zijn. Maar we beginnen even bij NOS-verslaggever Roel Pauw, want hij is op de grote markt in Breda. Daar begint de huldiging van NAC. Nou, over een klein half uur, om 4 uur, staat hij gepland. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat die supporters niet direct bezig zijn met de geldvragen, anders dan de prijs van het bier op dit moment. Ja, nou, ik kan je vertellen, een kleine beker kost 3,5 en een wat groter formaat 7 euro. En de prijs doet er ook vandaag bij dit feestje helemaal niets toe, want er wordt echt weer stevig ingenomen, zoals dat hoort bij een kampioensfeestje. De hele grote markt in Breda is geel-zwart gekleurd. Veel fans in de clubkleuren uiteraard. Af en toe komt er een sliert gele of zwarte rook voorbij. Spandoeken aan de gevels van alle zaken hier. En dat hoort natuurlijk bij een huldiging die zo meteen om 4 uur gaat plaatsvinden. De huldiging van de spelers die volgens de fans een bijna onmogelijke prestatie hebben geleverd. Hè? Van de 8e plek in de competitie via de play-offs. Die tot echt het allerlaatste moment super spannend bleven. Zijn ze gepromoveerd naar de Eredivisie. Mensen hier hebben daar zin in, heb ik gehoord. Dat volgend jaar clubs als PSV, Feyenoord en Ajax weer langskomen in Breda. Maar ze maken zich ook alweer een klein beetje zorgen. Want het was wel met de hakken over de sloot dat ze deze sprong naar het hoogste niveau hebben gemaakt. Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat er vanmiddag eigenlijk alleen maar gelegenheid is om feest te vieren. Nou, je hoort dat er weer een van de liederen wordt ingezet. Ik weet even niet wat de tekst is, dus ik kan niet meezingen. Maar dat het hier een vrolijke boel is, dat is wel duidelijk. Ja. Heb je de spelers al gezien, Roel? Nee, nog niet. Ik zie op een groot scherm iemand van Omroep Brabant die deze hele huldiging live gaat uitzenden. Wat aankondigingen doen. Dus ik denk dat ze zo meteen wel zullen komen. Maar het is nog geen 4 uur. De klok van de grote kerk in Breda wijst 5:30 aan. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar het feest is al wel begonnen. Oké, dankjewel Roel voor nu. En dan horen we je straks natuurlijk om 4 uur... als de huldiging in Breda echt begonnen is. Ja, we gaan dus praten over de financiële gevolgen van zo'n promotie. We horen al Wim van der Vliert dat de supporters dolblij zijn. Nou, dat zal voor de spelers ook gelden. Hoe belangrijk is zo'n promotie voor de financiële afdeling van NAC Breda? Nou, heel belangrijk. Dat is natuurlijk. Ze hebben er jaren op gewacht dat ze eindelijk weer eens promoveerden naar de Eredivisie. Want het is van oudsher natuurlijk wel een Eredivisieclub, NAC. Maar dat is nu al jaren geleden. Je moet ervan uitgaan dat de inkomsten komend jaar tussen de 50 en 100% hoger zullen liggen dan die afgelopen jaar lagen. Oké. Okay. Dus, waar komt dat geld dan meteen vandaan? Nou, een belangrijk is de tv-gelden. Ja. Dus op dit moment in de top van de eerste divisie krijg je zo ongeveer 1 miljoen euro per jaar uit die pot. Oh, het maakt ook uit waar je staat in de eerste divisie. Het maakt waar je staat, okay. Ja hoor. Want kleine clubjes die krijgen minder. En hetzelfde geldt voor de eredivisie. Onderin de eredivisie krijg je wel 3 miljoen euro uit die tv-pot. Hè. Dus dat is in één keer een enorme sprong in inkomsten. Ja. Maar dat is niet de enige inkomstenbron die gaat stijgen. Want je zult zien dat ook de wedstrijdbaten, de merchandising en de sponsoring ook allemaal een flinke boost krijgen van de promotie. Want de hele omgeving van Breda die gaat nu enthousiast worden over het feit dat ze weer op het hoogste niveau spelen. Ja, en ik kan me voorstellen dat veel clubs ook profiteren van een voller stadion. Nou staat het stadion van NAC erom bekend ook in de tweede of in de eerste divisie wel vol te zitten. Dus maakt dat dan nog een verschil? Ja, nou ja, voor NAC geldt natuurlijk dat ze al behoorlijk vol zitten. Maar ze kunnen nog wat groeien, want ze zitten niet helemaal vol. Uh-huh. En misschien kunnen ze wat met de prijzen van de kaartjes doen. Ja. Dat is natuurlijk niet populair, maar... Maar promotie betekent dat de supporters moeten dokken? Nou ja, in beperkte mate. Hè. Dus in beperkte mate. We hadden het net al over de prijs van het bier. Ja. Dat is ook iets waar ze wel bereid voor zijn. Maar je kunt ook nog wel sociale kaartjes verkopen. In de zin van als mensen het echt niet kunnen betalen. Dat je daar als club ook wat aan doet. Maar, ja. Maar die prijzen die kunnen wel wat omhoog van die seizoenkaarten. Zou ik denken. En daar wordt dan ook weer geld op verdiend. Jadran Blanco, clubwatcher van NAC voor BN De Stem. Ook in de buurt van de huldiging. Goedemiddag ook. Hoe hoog was de begroting van NAC Breda eigenlijk? Goedemiddag. Ik sta aan de achterkant van het stadhuis, dus iets rustiger. Oké, goed zo. De begroting dit seizoen lag om en nabij de 11 miljoen euro. Ja. Dan hebben we het over inkomsten. En als NAC nu gepromoveerd is, wat we gisteren gerealiseerd is, dan zal daar wel een euro of 5, 6, misschien wel 7 bij gaan komen. Mm-hmm. En dat is inderdaad het grootste gedeelte komt voor rekening van de tv-gelden. NAC kan nog rekenen waarschijnlijk 2,5 tot misschien wel 3 miljoen euro extra inkomsten uit de mediagelden. Ja. De seizoenkaarten, wat bij NAC wel een dingetje is, die zullen ook wel iets omhoog gaan bij Eredivisie. En dat geldt ook voor sponsoringbijdragen. Dus NAC zit al bijvoorbeeld aan een inkomstenstroom van iets meer dan 5 miljoen euro aan commerciële inkomsten. En dat zijn voornamelijk dan midden- en kleinbedrijven in Breda, ongeveer 600. En die willen er ook meer van gaan investeren? Nou, dat niet per se. Het is wat complexer bij NAC. Want NAC is in handen van een lokaal consortium. Dat zijn eigenlijk gewoon 5 sponsoren die de club hebben overgenomen 2 jaar geleden. En die hebben dat toen gedaan voor 7 miljoen euro. En die staan ook 2 jaar lang dit seizoen en komend seizoen garant voor de tekorten in de begrotingen die ze dit jaar ook hebben gehad. Dus wat dat betreft heeft NAC daar niks over te vrezen. Maar de inkomstenstroom zal zeker wel toenemen. Ja. Met dank aan die promotie. Maar ze werden natuurlijk 8e in de keukenkampioendivisie. Hadden ze in het begin van het seizoen financieel ergens rekening gehouden met dat ze dit jaar misschien wel de Eredivisie zouden halen? Nee. Want het beleidsplan voorziet erin dat zowel dit jaar als volgend seizoen, dus 24-25, de investeerders garant staan voor het begrotingstekort. En dat begrotingstekort in de eerste divisie is om en nabij de 2 miljoen. Euro. Ja. En zij zouden garant staan om, ja, dat is heel veel, om ook nog 1,5 miljoen bij te investeren om het spelersbudget, want daar draait het om op peil te houden. Ja. En NAC heeft bijvoorbeeld dit seizoen het derde spelersbudget van de eerste divisie. Dus dat betekent vrij betaald dat ze 3,5 tot 4 miljoen euro te besteden hebben aan de spelers en de technische staf. Nou, dan kun je wel vanuit gaan dat de intentie wel was om mee te doen voor de eerste 2 plekken. Ja. En die 8e plaats die steekt wel schil af bij de grootte van deze voetbalclub. Ja, Wim van der Vliet, ik kan me voorstellen dat het ook wel een spannende tijd is voor een club als je dan promoveert. Want dan wil je extra gaan investeren op het niveau komen van andere eredivisieclubs. Maar als je dan volgend seizoen weer degradeert, wat ook zomaar kan, zit je in de financiële problemen. Dus hoe maken de meeste clubs zo'n afweging? Ja, nou, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je dat kunt doen. Eén is gewoon voorzichtig en dat je in principe uitgaat van je huidige spelersgroep en daar wat versterkingen gaat aantrekken met beleid. Maar dan loop je het risico dat je inderdaad dat je wel weer degradeert volgend jaar. Maar dat is allemaal niet zeker. Maar het andere scenario is dat je gewoon fors inzet op eredivisie behoud. Dus dat je, maar dat is een dure optie. En ook riskant, hè? Want als dat misgaat, dan zit je echt in de problemen. Ja, ik zie Gerry Elfrink, hij is lijsttrekker voor de SP bij de Europese verkiezingen, maar nu gemeenteraadslid in Arnhem, al een beetje weemoedig kijken als het over geld en over voetbalclubs gaat. Dan denk ik ook een beetje aan Vitesse. Nou, ik hoop dat Vitesse blijft voetballen. Er zijn gunstige tekenen. Maar het is eigenlijk wel jammer hoe het grote geld toch het voortbestaan van hele mooie clubs zoals Vitesse in gevaar kan brengen. Terwijl er zoveel supporters zijn en zoveel lokale bedrijven die sponsoren. Ja, dan denkt u misschien ook wel aan de grote miljonairs uit Rusland en bijvoorbeeld Chelsea die financieel een belang hadden in Vitesse. Ja, de KNVB heeft natuurlijk de poorten opengezet voor groot buitenlandse kapitaal in het betaald voetbal. En dat doet wat met ons betaald voetbal. Niet alleen met de prijs van de seizoenkaarten. Ja, denken ze, Jadrin Blanco in Breda nu ook van, goh, dat hebben we eigenlijk wel goed aangepakt. Want daar zijn er ook rijke voetbalclubs, onder andere Manchester City, langs geweest. Is niet doorgegaan door ook die lokale ondernemers. Trekken die nu een lange neus? Nou, nee, die trekken niet een lange neus. Het zijn vooral de supporters die een lange neus trekken. Want die hebben een zitting in de selectiecommissie. Die hebben het zogeheten gouden aandeel. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk vier vrijwilligers met een NAC-seizoenkaart. Die beheren het cultureel erfgoed van de voetbalclub. Ja. En die hebben er toen volgens ons 2 jaar geleden dat de overname door de City voetbalgroep is tegengehouden. Ja. En zij hebben als alternatieve lokale consortium aangedragen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel helpt dat ze nu gepromoveerd zijn en zeggen, kijk, zonder geld kunnen we ook succes hebben. Dat zonder meer. Hoewel de hoofdinvesteerder wel wat miljoen op de bank heeft staan. Ja. Maar ik wil nog heel even terugkomen op wat er net gezegd werd met betrekking dat het riskant is om beleid te maken. Kijk, dat valt op zich nog wel mee. NAC staat nu alleen, het begint nu eigenlijk aan het eredivisie-seizoen, omdat ze niet zouden weten of ze zouden promoveren of niet. Dus nu wordt afgeweken van twee sporen beleid. Gaan ze kijken naar spelers die geschikt zijn voor de eredivisie. En over het algemeen, of niet algemeen, sowieso bij NAC worden daar rekening mee gehouden bij de contracten. Dus dat betekent als een speler nu een contract tekent bij NAC, dat daar altijd een clausule in zit, een degradatieclausule. Dus dat betekent, hij tekent en hij zou dan voor 2 ton op de loonlijst staan. Als hij dan degradeert, dan wordt dat gehalveerd naar 1 ton. En dan wordt dat weer afgespiegeld naar rato van de inkomstenstroom in de eerste divisie. Oh ja, dus dat risico valt nog wel mee, hoor. Oké, dan toch eventjes naar die andere kant. Want bij NAC is het feest, ook bij de penningmeester. Excelsior gaat de andere kant op, Wim van der Vlier. Die degraderen. Ja. Zitten die dan ook meteen in de financiële problemen? Nou, kijk, je zult zien dat daar ook een flinke terugval in inkomsten zal zijn bij Excelsior. Maar er is. Betekent dat ontslagen, normaal gesproken? Bij de meeste clubs wel. Excelsior is wel een club die heel zuinig kan bestaan. Hè? Dus die kunnen met weinig geld toch goed voetballen. Daar zijn ze wel een uitzondering in. Maar bovendien is er een vangnetconstructie. Dus als jij degradeert, dan krijg je de eerste paar jaar krijg je nog wat geld uit die tv-pot. Okay. Omdat jij terugvalt in dat tv. Dat betalen de andere eredivisieclubs dan? Nou ja, dat komt uit de grote mediapot, als het ware. Hè? Dus dan is daar een bedrag voor clubs die degraderen. Zodat ze gewoon een vangnetje hebben en niet meteen helemaal in de penarie terechtkomen, financieel gezien. Oké, dus feest voor NAC wat betreft de financiën. En we hoeven nog niet ons echt heel grote zorgen te maken om Excelsior. Dank voor jullie toelichting. NAC Clubwatcher Jandro Blanco van BN De Stem en sporteconoom Wim van der Vliert. Geld of je leven. Ja, op dit moment kun je je euro's natuurlijk bij de bank hebben staan. Of het alternatief is het contant ergens in je kledingkast of onder je matras te hebben liggen. Maar als het aan de Europese Centrale Bank ligt, komt daar in de toekomst nog een derde optie bij. En die gaat dan de digitale euro heten. En hoe zo'n digitale euro nou verschilt van de euro die nu al op de bankrekening staat, of zo'n digitale euro überhaupt een goed idee is, dat ga ik bespreken met Gerry Elfrink, Europees lijsttrekker dus voor de SP, en met Ellen Mok. Zij is kandidaat voor D66 bij de verkiezingen van aankomende donderdag. En dat gesprek gesprek, dat voeren we in een serie van gesprekken die we tot donderdag gaan voeren over dus de economie in de Europese Unie. Goed dat jullie allebei zijn, meneer Elfrink, mevrouw Mok, welkom. Mevrouw Mok, vindt u dat eigenlijk een goed idee, zo'n digitale euro? Uiteindelijk wel, maar ik denk dat we ook een goed gesprek moeten voeren en blijvend moeten voeren over hoe we dit precies gaan doen. Maar uiteindelijk is het denk ik een goede aanvulling op wat we hebben. Oké, bent u net zo enthousiast, meneer Elfrink? Nou, oorspronkelijk was het idee eigenlijk fantastisch. Maar het is helemaal in verkeerd vaarwater terechtgekomen. Met name door de lobby van grote commerciële banken. Is van iets wat heel mooi had kunnen zijn. Namelijk een ruilmiddel onafhankelijk van commerciële banken. Dat wij elkaar gewoon kunnen betalen zonder dat commerciële banken daaraan aan verdienen. Ja, is toch iets gemaakt nu. Een voorstel wat helemaal door die lobby is beïnvloed. En waar commerciële banken dus ook gewoon uiteindelijk aan blijven verdienen. Naast de nadelen die er dan ook nog zijn op het gebied van privacy. En wat waar mensen ook bezorgd over zijn, is dat uiteindelijk zo'n digitale euro ook programmeerbaar wordt. Ja. En dat kan worden bepaald waar jij je geld aan gaat uitgeven. Oké, of die zorgen terecht zijn, dat gaan we zo meteen eens bespreken. Maar hoe zou die digitale euro eruit moeten zien, wat u betreft, mevrouw Mok? Wat ons betreft ziet de digitale euro eruit echt als een aanvulling op wat we al hebben. Dus bijvoorbeeld een aanvulling op contant geld. En belangrijk daarin is dus inderdaad dat hetzelfde als contant geld, het niet traceerbaar is dat je een betaling hebt gedaan. Want anders zijn er risico's dat er banken of overheden mee kunnen kijken. Dus dat is heel belangrijk om dat niet te doen. En het is daarin denk ik ook belangrijk dat het een gelijk speelveld creëert voor alle ondernemers in Europa, maar eventueel ook buiten Europa, zodat het makkelijker wordt om zaken te doen binnen Europa en buiten Europa. Maar wat voegt dat toe aan dat je nu al geld kan overmaken via je bank? Nou, er zijn twee dingen die je denk ik in deze goed uit elkaar moet houden. Ja. En dat is het voordeel voor jou en mij als persoon. En daarin zal je niet direct een voordeel zien, behalve als je bijvoorbeeld al heel veel gewend bent om met bitcoins of andere digitale valuta te betalen. En het andere voordeel is veel meer als Europa samen, als de EU. Dat is natuurlijk een sterk bolwerk wat ook een beetje tegenwicht moet kunnen bieden tegen grote machten als Amerika en China. Die zijn al heel druk bezig met het bouwen van hun eigen digitale munt. En je wil daarin als Europa wel mee. Dus er is een verschil. En waarom moet je daarin meegaan als je er als consument niet direct wat van merkt? Omdat het als consument kan het ook voordelen hebben. Maar wat daarin ook belangrijk is, is dat, en je ziet het in heel veel sectoren, ook als het gaat om grondstoffen of als het gaat om big tech, dat Europa daar de afgelopen tijd toch een klein beetje lui is geweest. Dus dat China en Amerika ons daaraan voorbij lopen. Dus geopolitiek heeft het echt heel veel zin als we gaan kijken naar dit soort mogelijkheden. En dan ben ik het natuurlijk met de SP eens dat we moeten zorgen dat de voordelen van het samenwerken geen negatieve risico's heeft voor jij en ik. Ja, maar toch eventjes, want het is een super abstract onderwerp. Heel abstract. Wat merk ik ervan als ik straks niet gewoon met contante euro's uit mijn portemonnee of met mijn bankpas ga betalen? Wat voegt de digitale euro toe? In deze denk ik dat het belangrijk is om wel even te benadrukken dat het een aanvulling is op. Dus je kan kiezen of contant of met je bankpas. Als het of precies digitaal hetzelfde zijn als die andere twee, dan zou ik denken, ja, dan heeft het niet zoveel zin om heel veel geld in die ontwikkeling te steken. Want als het niets toevoegt, heeft dat geen zin. Nee, dat ben ik op zich ook wel met je eens. Dus we moeten daarin goed kijken of we het geopolitieke belang van meedoen met grote landen of grote landen als Amerika en China, dat we ook echt in het oog houden dat er voor ons als burgers dat daar ook de voordelen en toegevoegde waarden van in zitten. Maar u bent voorstander, dus waar zitten die voordelen dan? Ik denk dat die voordelen, laat ik even zeggen, voorzichtig voorstander. Ja. Dus D66 schrijft wel in het verkiezingsprogramma dat ze naar die invoering streven. Dus dat mogen we wel als voorstander vertalen. Maar we zetten toch ook in het verkiezingsprogramma, laten we dat niet vergeten. Ja. We zetten ook in ons verkiezingsprogramma dat we geen voorstander zijn van het direct invoeren, maar juist invoeren met de juiste waarborgen. Ja. En dan heeft het als voordeel bijvoorbeeld dat je vanuit je bank een digitale euro kan kopen. Dus dan heb je een digitale wallet, zoals je ook een fysieke portemonnee hebt. En dat je daarmee eenzelfde soort transactie kan doen als als je gewoon met biljetten en euro's kan doen. Ja. Behalve dat je dan niet eerst even naar de bank moet om ze uit de muur te halen. Oké, en dus ook bijvoorbeeld dan het voordeel van contant geld, dat je bank niet ziet aan wie je geld overmaakt. Het en is dat voor soort ons ontzettend doen. Belangrijk dat dat voordeel van contant geld in de digitale euro ook zit. Oké, het is eigenlijk een soort, toch een soort digitale variant van contant geld. Wat is daar dan op tegen? Nou, ik wil even reageren, want D66 zei ja, we willen die anonimiteit waarborgen. Nou, D66-minister Kaag heeft heel duidelijk gezegd tegen de Tweede Kamer, ja, maar dat kun je vergeten. Die anonimiteit gaat niet gewaarborgd worden. Het probleem is, het had heel mooi kunnen zijn, omdat wij dan zelf over ons geld weer kunnen gaan. Maar de banken zijn allemaal op de vrije markt gezet. Zijn allemaal in de uitverkoop gedaan. Dat is, wordt gezegd, Europa is lui geweest. Nee, Europa heeft hele belangrijke voorzieningen voor Europa en voor Nederland zijn in de uitverkoop gedaan. Onze staatsbank is in de uitverkoop gedaan. Ons openbaar vervoer is in de uitverkoop gedaan. Onze energiebedrijven zijn in de uitverkoop gedaan. En zijn voor een groot deel in handen van buitenlandse staatsbedrijven gevallen. En nu gaan we ons druk maken over, ja, we zijn de grip kwijt. Ja, daar hebben wij al sinds de jaren 90 voor de SP al voor gewaarschuwd om dit niet te doen. Nu is er een kans om weer grip terug te krijgen, namelijk inderdaad de digitale euro gebruiken met democratische controle daar zelf over gaan. Dat is natuurlijk tegen het zere been van de commerciële banken, want daar verdwijnt hun verdienmodel. Ja. Want die verdienen aan als jij en ik elkaar gewoon wat willen betalen, waar zij eigenlijk niks mee te maken zouden moeten hebben. Ja, en ze zijn erin geslaagd in de lobby in Brussel met steun van D66... om weer die voet tussen de deur te krijgen. En dat is ontzettend jammer en dat zouden we alsnog moeten zien te keren. Er zit wel mijn vraag, want als ik me zo een beetje verdiep in de digitale euro, dan valt me op inderdaad dat de banken ook op dit moment toch wel behoorlijk tegen die digitale euro lobbyen. En dat ze daarmee naast de SP staan. Ik denk, zo vaak heeft u niet met een bankdirecteur op de barricade gestaan. Nou, de commerciële banken proberen zoveel mogelijk invloed te krijgen op die digitale euro en proberen daar toch dat in hun voordienmodel te krijgen. Dus zij hebben ook gezegd, en daar heeft de ECB ook van gezegd, ja, daar willen we wel voor openstaan. Zij willen onderdeel uitmaken van dat betalingsnetwerk, zodat we toch weer via de commerciële bank met die digitale euro moeten gaan. Ja, want banken die vrezen dat mensen met zo'n digitale euro dat geld, zoals mevrouw Mok ook al uitlegde, in hun wallet zetten en dan kunnen zij dat niet meer investeren ergens anders. Het gaat gewoon minder betalingsverkeer via de banken. Dat bezwaar zien zij voor hun verdienmodel. U zei aan het begin, de SP zag een soort radicalere vorm van de digitale euro eigenlijk best zitten. Redelijke vorm, niet radicaal. Nou ja, iets verder gaande dan nu, toch? Ja, maar het is toch heel redelijk dat geld wat een ruilmiddel is, hè, tussen jou en mij. Je bent even dus los van, want het gaat niet om het oordeel dat ik eraan geef. Okay. Ik ben gewoon benieuwd hoe de vorm ervoor uitziet zoals u die graag zou willen zien. Nou, dat we die digitale euro onder volledige controle, democratische controle brengen, dan kunnen wij er gewoon mee betalen. Mm-hmm. Ja, dan staan commerciële banken inderdaad buitenspel. Maar dat is juist goed, want wat doen commerciële banken met het geld wat zij beheren? Daar gaan ze allerlei producten van maken. Dat hebben we ook gezien in de kredietcrisis. Is ook daar de oorzaak van. Kunnen ook een hypotheek krijgen. Dat risico wordt een stuk kleiner op het moment dat jij en ik gewoon met een euro kunnen betalen waar we zelf over gaan. Okay, dit dan even goed begrijpen. Zegt u dan eigenlijk, als we de digitale euro zo invullen, dan moet iedereen daar gewoon zijn spaargeld neer kunnen zetten. Dan krijg je geen rente misschien, want het is gewoon een veilige plek. Maar er wordt ook niet meer mee gespeculeerd. Waarom zou je geen rente krijgen? Want kijk, nu wat commerciële banken nu doen is zoveel mogelijk afromen van elke transactie, maar ook van spaargeld. Ja, juist zou je dan wel ruimte kunnen krijgen, meer dan nu. Betekent dat ook dat dan de Europese munteenheid dat geld moet gaan investeren? Nou ja, dat is geld wat we er zelf natuurlijk dan op kunnen zetten. En waarvan we weten dat er niet mee wordt gespeculeerd. Maar hoe wordt er dan geld verdiend om rente uit te kunnen keren? Nou, dan kan je dat investeren natuurlijk. Oké, maar dat is toch dan ook een soort van speculatie, of niet? Nee, dat hangt er vanaf. Als jij het in de reële economie investeert, of wat commerciële banken hebben gedaan, dat hebben we gezien in de kredietcrisis, in allerlei fictieve producten, wat uiteindelijk als een kaarthuis in elkaar is gestort. Dus ja, eigenlijk zouden die commerciële banken op het strafbankje moeten zitten en zouden we die moeten inperken. Maar die hebben enorme lobbymachten aangewend om toch weer grip daarop te krijgen. Ja, dus u zegt eigenlijk, maak van die digitale euro een soort publieke bank. Wat vindt u van dat idee, mevrouw Mok? Nou, ik vind dat dat ze bij de SP in ieder geval goed zijn in het gebruiken van grote woorden. En om nou direct te zeggen, een redelijk alternatief is zorgen dat we de banken volledig buitenspel zetten. Ik denk dat we goed moeten kijken en ook verstandig moeten kijken hoe we dit gaan doen. En dat hebben we gedaan en dan kom je hierop uit. Want ja, D66 heeft over grote woorden. U heeft net uw punt gemaakt, dus gaat u even verder. Ik denk dat u inderdaad uw punt wel gemaakt heeft. Kijk, wat ik hier hoor is dat we de banken buitenspel moeten zetten. Op het moment dat we een volledig alternatief stelsel gaan bouwen aan de banken, wat de SP blijkbaar wil, dan leggen we eigenlijk een bom onder onze economie. We kunnen best een discussie voeren over de rol van de banken en hoe prettig we dat vinden en hoeveel we misschien publiek en hoeveel we privaat willen hebben. Maar als we nu in één keer een digitale, een Europese munt daarin gaan bouwen en we zeggen we trekken dat volledig los van de banken en iedereen moet lekker zijn geld daarop zetten, dan krijg je een run op de banken. Dan gaan mensen hun geld bij de banken weghalen en dan leg je echt een bom onder onze financiële stabiliteit. De laatste keer, en ik vind het grappig dat de SP daar dan ook weer de bankencrisis voor aanhaalt. Je ziet dat als mensen een run hebben op de banken, dat mensen heel veel geld gaan pinnen, hun eigen contante geld gaan opslaan. En als dit een soort van nieuwe vorm van contant geld wordt, dan hebben de banken minder geld, minder stabiliteit en dan krijg je crisis. Maar dus een goed alternatief. Laatste zin over het alternatief. Een goed alternatief is juist zorgen hoe dit een derde middel kan zijn, naast je betaalpas, naast contant geld, in plaats van dat we een nieuwe innovatie gaan gebruiken om de hele bankensector en dus de economie onderuit te halen. Ja, meneer Elfrink. Ja, D66 slaagt er dan weer in om er een karikatuur van te maken. Bovendien is het iets wat veel deskundigen zelf ook hebben voorgesteld en waarvan wij zeggen dat is een goed en verstandig idee. En dan gaan wij er zelf ook weer over. En wat D66 kennelijk graag wil, is toch nu het verdienmodel van commerciële banken belangrijker maken dan zeggenschap over ons eigen geld, wat we gewoon op een verstandige manier zouden kunnen gaan invoeren. Maar goed, D66 heeft op dit moment de winnende hand, want de lobby van de grote commerciële banken is geslaagd in Brussel. Zo is het voorstel nu. Daarom heeft D66 ook voorgestemd. Maar ik hoop toch dat we weer meer zeggenschap kunnen gaan krijgen over ons eigen geld. Ja, en daar zou de digitale euro een middel in kunnen zijn. Maar de nadelen zijn nu veel groter dan de voordelen. U heeft één gedeelde zorg en dat is de privacy. Dat heb ik u allebei horen zeggen. Welke waarborgen, mevrouw Mok, wilt u nog voordat de digitale euro ingevoerd kan worden? Nou, er zijn naast privacy heb ik ook een aantal andere zorgen. Kijk, ik ben een veiligheidsvrouw. Ik werk in cybersecurity. Ik geloof ook dat bij zoiets belangrijks als de digitale euro we ook echt kennis van techniek mee moeten brengen. Mm-hmm. Want privacy is belangrijk en privacy is een makkelijk woord om te roepen, maar een moeilijk woord om te waarborgen. Dus we moeten echt zorgen dat in elke stap privacy meegenomen wordt. En dan hebben we het bijvoorbeeld over zorgen dat je transactie anoniem blijft. Dat is ontzettend belangrijk, maar technisch heel moeilijk. Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over cybersecurity. Het is heel belangrijk dat een digitale munt niet gehackt kan worden. En dat klinkt voor heel veel mensen altijd een beetje een ver van je bed show. Ja. Maar we hebben best hele goede voorbeelden, ook in het verleden, van hoe er geld gestolen is door het hacken van banken. En dus zegt u, daar moet nog veel aan gewerkt worden. Ik wens jullie succes, ook bij de laatste drie dagen van deze campagne, richting dus de Europese verkiezingen. Elle Mok van D66 en Gerry Elfrink van de SP. Hartelijk dank. En tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. U kunt ons ook vinden in de podcast-apps als Geld of Je Leven, de podcast. En hier zo één vandaag. Vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. Ik wens u nog een mooie middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Donderdagavond vanaf 8:30, NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anya Niewiera. De Nomade.